राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2059 27 अगस्त 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कभी कभी साधन कम होता है, कभी ज्यादा होता है और कभी बंद ही हो जाता है, ये क्या चीज है? ये गुणों का प्रभाव है। जब तक सर्वथा भगवान में प्रेम नहीं होता तब तक ये गुणों का प्रभाव होता रहता है। सत्व रज तम गुण होते हैं तो सत्वगुण आता है तब ठीक होता है, रजोगुण आता है तमोगुण आ जाता है तब वो विचलित हो जाता है। तो गुण बढ़ते रहते हैं समस्त संसार में। वर्षा इतनी में वर्षा आती है, कभी ठंडी आती है कभी गर्मी आती है। ये आती है ठंडी गर्मी वर्षा कोई भी आती रहती है। इस तरह से व्यस्त शरीरों में भी सत्व रस्तों में तो बदलते हैं, ये बदलते हैं उनसे प्रतिम फर्क पड़ता है। जब आगे हुए प्रेम की प्राप्ति हो जाती है फिर गुण नहीं पड़ा, फिर नहीं फर्क पड़ता। जब तक पूर्ण प्रेम ब्रह्म नहीं प्राप्त हो तब तक ये होता है, सबको होता है सबको। तो इसकी परवाह न करके भजन में लगे रहना चाहिए। यही बात है, अपने लगे रहो, हर्ष लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो। जैसे बेल के फल लगा रहता है तो वो पक जाता है, मीठा भी हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। ऐसे लगे रहो, परम मत करो। ये गुणों का प्रभाव है, गुण सत्व रजतम गुण आते जाते रहते हैं, वैसे प्रभाव मत करो, लगे ठीक हो जाए। पहले से ठीक हुआ है, मैं अनुमान करता हूँ कि पहले आरंभ में जब करते थे तो भगवान में कम लगता था, संसार में ज्यादा लगता था। अब भगवान में ज्यादा लगता है पर संसार में कम लगता है, ऐसा फर्क पड़ना चाहिए साधक के। सत्य स्वाभाविक स्वाभाविक गुणों का प्रभाव कम होता है, भगवान का प्रभाव ज्यादा होता है। पहले गुणों का प्रभाव ज्यादा होता था, भगवान का प्रभाव कम होता था। अब है जो भगवान का प्रभाव ज्यादा होता है, गुणों का कम होता है, ऐसे साधन में फर्क पड़ना चाहिए। ये अनुमान करता हूँ मैं, सबको पता तो है नहीं, ऐसा होता होगा। अब विचार करो पहले की अपेक्षा ठीक होता है, ठीक होगा, हमें कोई फर्क नहीं। लगे रहो होगा ठीक होगा ही, निराश कभी नहीं होना चाहिए। भगवान ने निराश कभी नहीं होना चाहिए, सदा आशा भरी, निराश नहीं होना। अंत में विजय हमारी है, अंत में विजय भगवान है, उन्होंने विजय नहीं है, ये पराजित हो जाए। लगे रहो बस, भगवान हमारे ये बात मान तो ली, बस ये पक्के मानो। पर संसार में जब काम करते हैं तब ये भगवान की माया हमको बहुत तंग करती है। तो भगवान से कहो, भगवान से कहो, वास्तव में भगवान में आतंक नहीं करते, अपना स्वभाव है, अपना स्वभाव है बिगड़ा हुआ, वो सुधर जाएगा, घबराओ मत, सुधर जाएगा, अपना स्वभाव आदत है, भगवान में आतंक भगवान में आतंक कहा जाओगे, फिर ठीक नहीं होगा, भगवान से क्या प्रबल है भगवान माया, भगवान से ज्यादा बलवती है क्या माया, भगवान अपना स्वभाव है पीड़ा हुआ, वो स्वभाव सुधरता है, वो सुधर ठीक हो जाएगा। भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, यह दृढ़ता से मानते जाओ बस ठीक हो जाएगा। और भगवान के ही दर्शन कर रही हूँ, भगवान के ही दर्शन करती हूँ, बहुत बढ़िया बात है, जो कुछ रूप है भगवान का ही मान के उनका दर्शन करती हूँ, बहुत बढ़िया है, सारा ठीक होता है। डर लगता है कहीं योग भ्रष्ट तो नहीं हो जाऊंगी? ना ना ना, डरो मत, डरो मत, भगवान का दर्शन भगवान की कृपा से ठीक हुआ, कृपा का रखो भरोसा, भरोसा कृपा का रखो, नहीं हो सब ठीक हो जाएगा, भरोसा कृपा का रखो। बड़े बड़े लोग हो गए, योग भ्रष्ट हो गए, बड़े बड़े लोग, डर लगता है, डर लगता है, यही माया है, डरो मत, डरो मत, डरना छोड़ो, भगवान ऐसा करेंगे हमारे, भगवान का भरोसा रखो, भगवान का कोई बलवान नहीं है, सबसे बलवान भगवान है, इस बात को मत। सत्संग सुनता हूँ, समझता हूँ, और साधक संजीवनी भी पढ़ता हूँ, पर याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, उससे दुख होता है, क्या करना चाहिए? याद भगवान से, एक भगवान याद रखो, दूसरे याद कोई जरूरत नहीं, भगवान है क्या, सब ठीक हो जा, यथा तरुण मूल निशेष नैना तृप्यन्ति तस्कंद भुजो शाखा प्राणोपहारा संजीवनी तथा सर्वान मच्छ तेज, भगवान ठीक हो जाएगा। अलग सही है, कॉपी में जो राम राम लिखते हैं वो तो लाल स्याही से लिखें या किसी भी स्याही से लिखें? कोई बात, लाल स्याही से बढ़िया बताए, कोई लिखो, वास्तव में भगवान में मन लगना चाहिए, मन लगना है वो बहुत बढ़िया है, हरदम मन भगवान में रहे, चलते फिरते होते भगवान में ही रहे, भगवान में चिंतन हो, ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। हे नाथ, हे नाथ, बीच में भगवान नहीं ले गए और बात याद है तो याद आ जाए, हे नाथ, हे नाथ, हे कृपा लो, हे कृपा लो, ऐसे भगवान से कहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, भगवान से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान से कहते रहो, नगर और भगवान से कहते रहो, बढ़िया बात है, लगे रहो बस, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना बड़ी बड़ी प्रार्थना है, बराबर है, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान की कृपा से ठीक होगा, हमारा तो होगा, कृपा से होगा, ऐसा विश्वास रखो, भगवान की कृपा से होगा, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रते यतन दिए, भगवान का आश्रय देकर बंधन करो, ठीक रहेगा, आश्रय भगवान का रखो, साधन का भी आश्रय नहीं, साधन करो, आश्रय भगवान का, कृपा भगवान की, आश्रय भगवान का, भगवान के चरणों का आश्रय और प्रार्थना, भक्ति विश्वास, भगवान की अपार शक्ति है, अनंत शक्ति है, उसका विश्वास परिचय हो जाए ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं है। लगे रहो भगवान में, लगे रहो, उत्कंठा बढ़ाओ, उत्कंठा बढ़ाओ। कितना समय हो गया हमारे को अभी तक प्राप्ति नहीं हुई, इस बात की चिंता होनी चाहिए, मन गुमराहत होना चाहिए। क्या पता है, शहीदों का पता नहीं, पापों का पता नहीं, संघ का पता नहीं, अब शेरदी का संघ पता नहीं कब कब कब गिर जाए। इस वास्ते जल्दी करो, हे नाथ, हे नाथ पुकारो, रात्रि को पुकारो, दिन में पुकारो, सुबह शाम पुकारो भगवान को, अरे कहो तो हे नाथ, आप वो भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हृदय से पुकारो, पुकारो दो, हृदय से पुकारो दो, भगवान के पास ठीक होगा, सब ठीक हो जाए। भगवान ने पुकारते रहो, हे नाथ, हे हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरा हरे, अपनापन, अपनापन, अपनापन, क्यों अपने भगवान ही है, भगवान के अंश सभी, ईश्वर अंश जी वो विनाशी, तो भगवान अपना है, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, हम भगवान रूप करते हैं, ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा, अपने पुकारो ठीक होगा। विजय हमारी है, हमारे पक्ष में भगवान है, भगवान हमारे साथ, भगवान हमारे, विजय हमारी है। दोष कितने ही प्रबल हो, भगवान से प्रबल नहीं है, भगवान हमारे, सब ठीक हो जाए, भगवान की कृपा से ठीक होगा। कृपा का भरोसा रखो, भगवान की कृपा का भरोसा रखो, कृपा का साधन करो तेजी से, भरोसा साधन का नहीं, भरोसा कृपा का, कृपा का भरोसा। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हमारा तो ठीक होगा। देखो ये पहचान है कृपा की, कि सत्संग मिलता है, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गंगा जी स्नान करते हैं, सत्संग करते हैं, ये सब शुभ अवसर मिला है, तो इससे मालूम होता है भगवान मिलेंगे। शकुन होता है नहीं, शकुनों से आदमी विचार करता है, शकुन शुभ है, मिले राम, शकुन शुभ हो, शुभ शकुन होते हैं तो भगवान मिलेंगे। यह सब कोई मनुष्य की थोड़ा ही है, अपनी ताकत है, ऐसा सत्संग मिलाते, अपने शक्ति से रुपयों से सत्संग नहीं मिलता, कृपा से मिलता है। संत संबंध भ्रंत विशुद्ध मिले पुण्यताय, चित्त में ही राम कृपा कर जाए, जिस पर राम जी कृपा करते हैं अति सत्संग मिलता है, मिलता नहीं। जैसे बहुत ग्रंथ है, उस ग्रंथों में अब ढूंढे तो पता नहीं चलता, तो गीता और रामायण में ये गीता बता दी, सार चीज बता दी, और सत्संग मिलते हैं, सत्संग में भी सार चीजें मिलती है, अलग अलग चीजें मिलती है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, तो भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा नहीं होती तो ऐसी चीजें मिलने आती बात नहीं है, सब कम ठीक होगा। भगवान की कृपा से होगा, जरूर होगा, संदेह नहीं, सब काम होगा भगवान की कृपा से। जैसे परजी माया ने कहा, हाँ एक दिन वो दिया जा रहा, एक दिन बाद कैसे आएंगे भगवान, बहुत दूर तक तो आदमी रास्ते में खड़े कर दिए थे कि लंका की तरफ आएंगे पाएंगे, तो वहां तक नहीं आता तो कैसे पहुंचेगा। अरे भगवान आए हवाई जहाज में, पर उम्मीद नहीं थी, भगवान आए बोलते कि अभी तक वहां ही नहीं पहुंचे, वहां तो बाद में समाचार आ जाता, आदमी खड़े कर रहे थे, वो आदमी उसको कह दे, वो आदमी दूसरों को दे, ऐसे भगवान आए महाराज विमान में। तो हम विचार करते हैं भगवान कैसे मिलेंगे, वे बस आ जाए विमान के द्वारा, भगवान की विशेष कृपा। शुभ काम हो रहे हैं, अच्छे सत्संग हो रही है, अच्छे भाव मिल रहे हैं, अच्छी चीजें मिल रही है, इन चीजों का भी ख्याल रखो। चलो मेरे राम शकुन शुभ हो रहे, भगवान मिलेंगे इसमें संदेह नहीं है, ये सब शुभ शकुन है, सत्संग है, ऐसी बातें हैं, तो भगवान की विशेष कृपा है, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, कृपा से मिलेंगे, कृपा से मिलेंगे। हमारा कोई बल नहीं है, बल भगवान का, भक्ति में बल भगवान का, साधन भी भक्ति, शक्ति भी भक्ति, उपाय भी भक्ति, उपाय भी भक्ति, कृपा से सब होगा, भगवान की कृपा से ठीक होगा, भरोसा कृपा का रखो, भरोसा कृपा का, साधन करना है पर भरोसा कृपा का, अनंत धर्मों का पाप सब दूर हो जाए भगवान की कृपा से। सबसे बलवती भगवान की कृपा है, उनसे होगा काम ठीक हो जाएगा, भगवान की कृपा से जो होगा हमें संदेह नहीं है। जिस कृपा ने इतना काम किया है, सत्संग में बहुत विशेष बातें मिलती है। हमारे तो भाई अध्ययन में भी ऐसी बात नहीं मिली, संतों को प्रश्न मिलती, तो ये बातें मिलती है, इससे सिद्ध होता है भगवान जरूर मिलेंगे, भगवान की कृपा है। कृपा से जो काम होता है अपने उद्योग से नहीं होता, अपने उद्योग से नहीं होता, इस बात का ठीक होगा इसमें संदेह नहीं है, तत्पर से लगे रहो, समय खाली नहीं जाए प्रभु के बिना, समय खाली नहीं जाए, सब समय साथ हो जाए, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ कहते रहो, ऐसे लगे रहो। सुनाओ कीर्तन, सुनाओ प्रेम से कीर्तन करो, प्रेम से करो, कैसा कीर्तनाथ करो, तद्धरि कीर्तनाथ, भगवान ने कीर्तन की बड़ी महिमा है, कलियुग में महिमा है, चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव, मैंने कली विशेष नया अनुभव, कलियुग में विशेष महिमा है।